राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 जनवरी 2005 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनुम हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशीभूषित करीतांबराजरुणबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु शरण चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा? जो धर्म पालन करने को श्रेष्ठ आश्रम में धर्म अर्थ काम श्रेष्ठ आश्रम में सिद्ध हो जाते हैं तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम पर जोर क्यों? ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, नहीं मकान बढ़िया होता है, नियम बढ़िया होता है, सब आश्रमों के नियम है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति हो सकती है? वो तो नैष्ठ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हो जाएगा, दो होते हैं ब्रह्मचारी नैष्ठ और उपभोग नैष्ठ तो ब्रह्मचारी रहता है, ब्रह्मचारी वो बहुत निर्देश हो जाए बार बार बस वो कर्म गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है और ब्रह्मचारी को सरलता से भगवत प्राप्ति होती है क्या? नहीं वो तो लगन है सर, पर जितनी लगन तेजी होगा बैराग तेजी होगा जल्दी होगा, बैराग और लगन कब हो तो देर लगेगी, लगन तेज होनी चाहिए। ऐसा है गृहस्थ आश्रम हो ब्रह्मचर्य आश्रम हो तो फिर ब्रह्मचर्य पर ज्यादा जोर क्यों देते? नहीं भाई सर आधार आधार न्यू परिवार बड़े बड़े लिपे ऊपर तीन खंड महल न झपका कोई काटे पहले बढ़ेगा काटे जोर से होता है। और एक प्रश्न है कि भगवान भक्त को माफ नहीं करते, शत्रु को माफ कर देते हैं। लक्ष्मण जी को जब दुर्वासा ऋषि आए तो लक्ष्मण भगवान की प्रतिज्ञा की वो ध्यान में रखते हुए चले गए तो भगवान ने उनको माफ नहीं किया, और रावण अगर शरण में आ जाता तो कि मैं माफ कर देता, तो इससे तो अच्छा है कि भक्त बनने से फायदा शत्रु बनने में ज्यादा है। भगवान से मरे नहीं थे बताइए, फायदा ज्यादा भक्त बनने में है या शत्रु बनने में? भक्त बनने में। और ये कर्म प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही पुरुषार्थ होता है? नहीं पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध के भी पुरुषार्थ बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्वतंत्र। भगवान के लिए स्वतंत्र पुरुषार्थ है, स्वतंत्र ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो गृहस्थ हो सन्यासी हो कोई हो सब स्वतंत्र स्वतंत्र है, बलवान है, अधिकारी है और समर्थ अब तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत कोई हो चाहे बना से अलग हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो अंत हो अशुद्ध हो कोई भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है और प्रेरक अपने लिए मिला नहीं है भोग मने यह तनु कर फल विषय भाई स्वर्ग उदाई परमात्मा की प्राप्ति करने भाई बहन कोई हो कोई जाति हो कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो ऐसे मतभेद तो आता है ये बात सब रूप है अब इसे शुद्धाचार हो दुराचारी पापियों ने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वेश ब्राह्मण ब्राह्मण पानी क्षत्रिय भक्ता राजा श्रेष्ठ था अनित्य वासुल लोगों ब्राह्मण सब शुद्ध सब जैसे सबके लिए भोजन आवश्यक है जो सबके लिए भोजन आवश्यक सबके लिए ये थोड़ा है नहीं ब्रह्मचारी भोजन करेगा वो भोजन करे खाना पीना सबके लिए जरूरत है जो मूर्ति विलास हो लग जाओ ना दे दो मन मत रखो परमात्मा की प्राप्ति करी है मानव जीवन विषय तो अनेक मिलेगा कुत्तों को गधों को मिलता अभी दूर चीज नहीं है दुर्लभ भगवत प्राप्ति है उसके लिए मनुष्य खास देवताओं से विषय करे मनुष्य है सत्युग में प्रताप कलियुग में जन्म चाहते क्यों भगवत प्राप्ति जल्दी होती हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं राधे राधे सब गलती हो जाए भगवान में लग जाओ सब हरदम याद करो हरदम तू ही है तू ही है तू ही है बहुत बढ़िया चीज है मनुष्य ने नर्तन दिन राम जी सतु दिन ज्ञान आयो घोड़ा करो आयो मैदान आयो मैदान बात कर दिखाओ बालक हो जवान हो बुढ़ा हो बहन हो भाई हो कोई हो सच्चे देश नहीं जाते तुम्हारे याद हो कोई काम नहीं है सब रहने को जगह है भोजन है कपड़ा है जगह है बिजली है सब सनातन जी ने कहा कि शरीर का मरने का भी प्रबंध है बीमार का भी प्रबंध है मरने का भी प्रबंध सब प्रबंध है जीने का प्रबंध है मरने का भी प्रबंध है सब चीज मिलती है अच्छा सीधा मिले बड़ा खा लो सीधी रोटी साग खा लो होगा बहुत सुंदर मौका मिला है भगवान की संता कृपा हो गई है अयो बहनों सब सतत्वता से लग जाओ भगवान में भाई बहन सब महारा भगवान है महारा भगवान में सब सैनुर भगवान तो सुंदर बने श्याम समझेगा कही जाओ भगवान में बता मैं देने मनावा कोड सावर शेर से था नहीं उसमें नरसी का नया जी सावर शेर सावर सा नानी भाई मेरा कुछ नहीं I have seven videos I have. ऐसा भाई कितने मिले, ऐसा भाई मिलने जाने मिले, कैसी मौजी बात है। ऐसा मारा कापड़ा तो दर से मार कर सकते थोड़े से भरो सारे पहाड़ी जातू तेरे अरे दशहरा पारा आगे दशहरे पेट दूर दिशा में मैं बसा दर्शी आदुर शेष विशाल मस्त दर्शी आज पेट बना दर्शी बाबा लगा विशाल दोनों बैठे बस ये मामा मेरी मौत की बात भैया मन धर्म का असली बजा असली मनुष्य ये जन्म दिया भगवान ही प्राप्ति करना ये बार बार नहीं आई है मेरे जन्म की मौत